la la la la la la la la la la mândrețătășesc la căi la la la la la la la la la la la am venit cu voie bună la la la la la la la la la la la să petrecem împreună la la la la la la la la la la la n-am mâncat la la la la la la la la la la la dar acum voi petrece la la la la la la la la la la la cine cu mine s-o-mi trece la la la la la la la la la la la e frumos spatele norocul la la la la la la la la la la la să cântăm cu voie bună la la la la la la la la la la la să petrecem împreună la la la la la la la la la la la să cântăm cu mic cu mare la la la la la la la la la la la să bem vinul din pahare la la la la la la la la la la la la. Auzi, sață floare, duminica mare, să răionele cu-a lui Bocel. Auzi, sață floare, duminica mare, să răionele cu-a lui Bocel. Ce nunt o să fie multă veselie, cum e numai la noi în la bânie. Ce nunt o să fie multă veselie, cum e numai la noi în la bânie. Soare luminos, măi, cinere frumos, măi, lună luminoasă, mireasă frumoasă. Soare luminos, măi, cinere frumos, măi, lună luminoasă, mireasă frumoasă. Ce mult o să fie multă veselie, cum e numai la noi la bânie. Ce nunt o să fie multă veselie, cum e numai la noi la bănie. Să trăiască nașii și cu toți nuntașii, cumnatul de mână e cu voie bună. Să trăiască nașii și cu toți nuntașii, cumnatul de mână e cu voie bună. Haideți la nunească, cu toți o pornească, că asta e nuntă muntenească. Haideți la nunească, cu toți o pornească, că asta e nuntă muntenească. Bucuroasă tare, joacă soacra mare, că și-a însurat singur băiat. Dar și soacra mică, sprinte-n voinică, azi e fericită fata și-o mărită. Socrii amândoi sunt veseli și ei, și beau vinul dulce din butoie. Lăutare cântă, veselie multă, că așa este la munte, la nu. Socrii amândoi sunt veseli și ei, și beau vinul dulce din butoie. Lăutarii cântă, veselie multă, că așa este la munte, la nuntă. Uite-o floare la fereastră, ba este mireasa noastră. Uite, iese soarele, ba zău că-i mirele, Uite o floare la fereastră, va este de la noastră. Uite, iese soarele, bazul că-i mirele. Azi cu veselie, la nunta lor jucăm și cu bucurie din pahar gustăm. Băi, azi cu veselie, la nunta lor jucăm și cu bucurie din pahar gustăm. Haide! Vinu-i bun voioși nunta și copsa în joc de mână pașii. Uite se prind a juca nașul și cu nașa. Vinu-i bun voioși nunta și copsa în joc de mână pașii. Uite se prind a juca nașul și cu nașa. Nașa e gătită cu ștergar la gât, dar de la mireasă nu are nici cusut. Băi, nașa e gătită cu ștergar la gât, dar de la mireasă nu are nici cusut. Cinerică și mireasa parcă luminează masa și-s frumoși și fericiți ca doi crini înfloriți. Cinerică și mireasa parcă luminează masa și-s frumoși și fericiți ca doi crini înfloriți. Chiuiesc nuntașii, toți ne înveselim cu socrii, cu nașii, pentru mir cinstim. Băi, mirii să trăiască cu dragoste și dor, până o să le crească ghioceii lor. Lume bună, drag mie să petrec, nopți cu lună, zile să ne trec. Lume bună, drag mie să petrec, nopți cu lună, zile să ne trec. Să nu am timp de dormit, să am vreme de trăit, să nu pierd măcar o clipă de iubit. Cânt pe strună să mă înveselesc, pe sub soare multe flori mai cresc. Cânt pe strună să mă înveselesc, tu ești floarea florilor, ce iubesc pe mii de ori, și-o culeg cu drag din zori în zori. Cine-mi spune, eu iubesc cu foc, ai bine viață, l-ai iubit noroc. Cu foc, ai bine viață, l-ai iubit noroc. Să fie și el iubit ca bujurul înflorit, să trăiască pe sub soare fericit. Să fie și el iubit ca bujurul înflorit, să trăiască pe sub soare fericit. Mulțumim! Azi e nuntă în sat, că m-am măritat. Azi e nuntă în sat, că m-am măritat. Un băiat frumos mi-am luat, măi, să trăiesc cu el de drag. Un băiat frumos mi-am luat, măi, să trăiesc cu el de drag. Nuntă, nuntă, i-auzi ea, să vină toată lumea, să vină toată lumea, să o vadă pe Adela. Asculte, cu flăcăi și fete multe, pe lăutarii să-i asculte. Nuntă, nuntă, i-auzi ea, bine cântă muzica, bine cântă muzica, că-i frumoasă mireasa. Hopa, șa! cine vrea să vadă nunta. Mirele și mireasa măi stau cu nașul și nașa. Mirele și mireasa măi stau cu nașul și nașa. Nuntă, nuntă, i-auzi ea, ia să cânte muzica. Ce place la fiecare, ca stă seară e seară mare. S-au încins toți la nunească, lângă mire și mireasă. Nuntă, nuntă, i-auzi ea, să vină toată lumea. Nuntă, nuntă, hop și așa, ce mai chiuie soacra. Nuntă, nuntă, i-auzi ea, bine cântă muzica. Bine cântă muzica, că-i frumoasă Adela. Și spre mirea s-au părnit, măi, și-ai la-la-la, la-la-la-la-la, măi, măi. Frumos prada-n podobit și spre mirea s-au părnit, măi. Și spre mirea s-au părnit, măi, și-ai la-la-la, la-la-la-la-la, măi, măi. Hop, una, două, așa de trei. Joacă sârba, măi Matei. Hop!

să zici mâine nu ești. Nu-i nimic mai scump ca viața, ca dragostea dimineața. Dar nu-i nimic mai scump ca viața, dragostea dimineața. Ce folos că viața-i scurtă, și că dragostea se uită. Omul se naște și moare, și toate sunt trecătoare. Păi ce stai, omule, așa, toarnă-ți-n pahar și bea, nu-ți mai fă inima rea. Dacă acum nu-ți te prești, spune-mi la ce mai muncești, că astăzi ești, mâine nu ești. Sanie cu surgălă, frumoși sunt căluții tăi, ai, dar mai frumoși sunt ai mei, că le dau apă bunei și zboară ca niște zmei. A, e mai frumoasă, e mândra mea, diseară mă duc la ea, Sanie cu surgălă ei. Obosit cum ai putea, Sanie cu surgălă-i. Păi, e obosit și plin de apă, mă duc la ea că e dragă, Sanie cu surgălă-i. Sanie cu surgălă-i, ai, să-i mai sărut gurița, că e dulce ca fraga, Sanie cu surgălă-i. Mă duc acasă dimineață, întreg viața în cântări, de cu seară până în zori. Dar nu spun că-mi pare rău, asta a fost darul meu. Nu știu ce m-aș fi făcut dacă nu știam să cânt mai. Cu doruri grele, când de dragoste și joc, de oameni fără noroc, de flăcăi ce ia în armată, de fete care n-au soartă, de părinți ce așteaptă în poartă, copii acasă se întoarcă. Și supărare mirilor socri și nunii și la toți oamenii buni, apele și soarele, luna și cu stelele, mier la cu bucur cu florile, au și ele cântece. Câte frumuseți nu sunt necântate pe pământ. Doamne, să-mi dai sănătate să cânt tinele o parte. Și atunci când o fi să mor, mai las și urmașilor. Urmași pe urmași să cânte omului cu doruri multe. Dar până nu mor mai vreau, din suflet să le mai iau. Grijile strânse de o viață și tristețea de pe față. Foaie verde și osipica, trenule mașină mică, trenule mașină mică, unde duci pe Ioanica, marioara lumea mică, mai mai. Tu mi-l duci, mi-l ocolești, din Craiova la Pitești, marioara lumea mică, mai mai. Trenule, de când l-ai luat, trenule, de când l-ai luat, trenule, de când l-ai luat, eu într-un am oftat, marioara lune micu mai mai. Trenule, de când l-ai dus, eu într-un am plâns, marioara lune micu mai mai. Trenule, n-ai avea parte, trenule, n-ai avea parte, de șuruburile toate și de șina de sub roate, marioara lune micu mai mai. Și de șina de sub roate, că-i dus pe neca departe, marioara lune micu mai mai. Trenule, de când l-ai luat, eu într-un am oftat, marioara lune micu mai mai. Trenule, de când l-ai dus, eu într-un am tot plâns, marioara lune micu mai mai.